nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir kardeşlerim. Geçen haftaki sohbetlerde Allah Subhanahu ve Teala'nın ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayet-i kerimesinde de bildirdiği gibi yaratılan her nefis, yani insan ve cin olarak kendisine kulluk edilmek için yaratılmıştır. Yani insanın yaratılış gayesi aslı kulluktur. Bu kulluktan kaçmamız mümkün değil. Ama Rabbimiz Subhanahu ve Teala hem bu kulluğumuzu salimen yapmamız, hem Rahman'ı unutmamamız, hem de hesabı devamlı hatırlayabilmemiz için bize dinde birçok ölçüler koymuş. Bu ölçülerin içinde nasıl ki insan kılığında, dıhiyetil kelbi kılığında Cibril'i gönderip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir diye sorarak dinin maddelerini öğretmişse, bunun dışında gönderdiği ayetlerinde ve Resul'una bildirdiği naslarla bizim ayakta kalabilmemiz için birçok meseleyi cüz cüz, tane tane, en ufak noktasına kadar bize bildirmiş ki bizler her nerede olursak olalım, bir İslam beldesi, bir küfür beldesi, bir ticaret içinde, yalnızken, ormanda, çoklukta, gizlide, aşikarda tamamen Allah'ı hatırlayıp ona gereği gibi kulluk yapabilmemiz için birçok şeyi hatırlatmış ve bunların içinde düşünün, iman meselesinde öğrendiğimiz bir meleklere iman meselesinde oradaki birçok meleğin adını ne yapmış? Zikretmiş. Biz sadece Cibril hadisinde bakıyoruz, meleklere iman deyip geçiyoruz. Ama sağımızda solumuzda bizden sudur eden her türlü şeyi zapt eden melekler var. Senin yanında ister bir Müslüman olsun, ister olmasın. İster toplumda ol, ister yalnız ol. İster karınla baş başa konuş, ister arkadaşından konuş. İstersen tek başına günah işle. Yanında senin her şeyini zapt eden ne var? Bir melek var. Bunun dışında yine meleklere iman cüzünde, kabul yönünde, kabre girdiğinde seni sorgulayan bir melek var. Bunun dışında aynen kel, kör ve abraşın kıssasına baktığımızda abraş olan birisine abraş kılığında gelen bir melek, kel olan birisine kel kılığında gelen bir melek, kör olana kör kılığında gelen bir melek var. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizi her halükarda göndermiş olduğu insan kılığındaki bir melekten ne yapabiliyor? İmtihan edebiliyor. Yine Allah Subhanahu ve Teala o 99 kişiyi öldüren insanın kıssasında insandan bir meleği onlara ne yapıyor? Hakem olarak gönderiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin nurdan yarattığı, erkekliği ve dişiliği olmayan ve Allah Subhanahu ve Teala'nın emrettiğini yapan, görevlendirdiği birçok neler var? Melekler vardır kardeşlerim. Onların görevi Allah'ın emrini harfiyen yerine getirme. Mesela sahabelerden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü diyor, biz sana sağlığında dua ediyoruz. Ama öldüğünde salatü selam getirsek bunu sen nasıl duyarsın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah diyor bir melek halk eder, o sizin söylediklerinizin hepsini zapt eder ve bana bildirir diyor. Bakın demek ki melekler konusunda o kadar çok öğreneceğimiz, hıfz edeceğimiz meseleler var ki bunları ihmal ettiğimizde, ki konumuz tevhid olması hasebiyle, tevhidin zıttı nedir? Şirk. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? Nasıl da diyor ölçtüler biçtiler, kendilerine gelince erkek evlat, Allah'a gelince kız ha diyor. Ne demek bu? Mekke toplumunun pisliği neydi? Cinler, Allah'ın oğlu. Meleklerse Allah'ın kızları. Ama aynı zamanda kızları diri diri toprağa gömüyorlar. Kız çocukları olduklarında o kadınlarını beğenmiyorlar. Hatta erkek çocuğu olan insana haş o kadar pisleşmişler ki karısını güzelce temizliyorlar, yıkıyorlar, giyindiriyorlar, kokulandırıyorlar. Gece o adamı yatağına gönderiyorlar. O adam onunla cinsi münasebette bulunuyor. Eğer hamile kalırsa çocuk doğana kadar onunla ne yapmıyor? Bir araya gelmiyor. Hele erkek çocuğu oldu mu artık o kadını baş tacı yapıyorlardı. Böyle ahlaksızca bir toplum olma özelliğine sahiplerdi. Ama bakın taksimata gelince, Allah'a şirkler koşmaya gelince, kızları Allah'a, erkekleri ise kendilerine, yani Allah'ın oğlu ve kızları diyorlar. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala onları sadece kendisine ne yapmış? İtaat etsinler ve emredileni yapsınlar diye yaratıyor. Ama bakıyorsunuz Kur'an'ın seyrine, bir Harut'la Marut kıssası var. En önemli konulardan birisi ama bizler birisi cinlenmese, başına bir şey gelmese bunun meselesini bile bilmeyiz. Harut'la Marut da bu melekler sınıfından bir sınıf kardeşlerim. Melekler Bakara suresinde de eğer dikkat ederseniz Allah Subhanahu ve Teala ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde oradaki melekler topluluğu ne yapıyor? Bir itirazları söz konusu. Yani sen yeryüzünde kan dökecek, sana şirk koşacak, yani seni üzecek, senin emrinin hilafına hareket edecek bir topluluk mu yaratacaksın? Neden diyorlar bunu? Daha önce yaratılan bir topluluk var. Yani cinler topluluğu. Ve Allah Subhanahu ve Teala melekler ordusunu onlara göndererek ne yapıyor? Onları bertaraf ediyor. İşte bu esnada Adem yaratılıyor. Ve bu konuyla alakalı devam edecek olursak Allah Subhanahu ve Teala'dan melekler diyorlar ki bize de kulluk ver. Yani biz de imtihana tabi tutulalım. Göreceksin ki biz onların hepsinden itaatkar olacağız. Allah Subhanahu ve Teala sizler benim emredilen işlerimi yapın diyor. Melekler çok ısrar edince Allah Subhanahu ve Teala onlardan iki tane temsilci istiyor. Harut'la Marut isimli melekler, meleklerin temsilciler oluyor. Onlara üç şey haramdı. Neydi bunlar? İçki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin. Bunlar dünyaya imtihana geldiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz devam ediyor. Şeytan diyor bunlara musallat oldu. Güzel bir kadın şeklinde geldi ve ikisini de aşık etti diyor. Bunlar diyor gittiler, içki içtiler, sarhoş oldular ve diyor adam öldürdüler diyor. Allah Subhanahu ve Teala onlara ben size üç şeyi yasakladım. İçki, kadın ve adam öldürmeyi. Cezanızı dünyada mı istersiniz yoksa kıyamete kadar erteleyeyim mi diyor. O melekler de dünyada diyor ve bugün Allah'ın takdir ettiği bir yerde, mekanda artık dünyada veya kendisinin takdir ettiği bir yerde onlar zincire bağlı kıyamete kadar azaplarını çekmek üzere duruyorlar. Ve bunlara her kim dinini inkar ederse, kafir olduğunu ikrar ederse bunlara sihirden ne yapıyorlar? Bir pay öğretiyorlar. Ama ayetin devamında dikkat ederseniz Allah takdir etmedikçe hiçbir şey olmaz diyor. Demek ki meleklerin birçok görevleri var. Veyahut hadis-i şerifte baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbimizden bildirerek kullarıma söyle rızıklarını mativadan aramasınlar, rızkım daraldı diye harama tevessül etmesinler. Allah Subhanahu ve Teala onlar ölüm döşeğinde bile olsa göndermiş olduğu bir melek o rızkı ona getirir, atar. O ona gelmeden o ruh o bedenden ne yapmaz? Çıkmaz diyor. Demek ki meleklerden görevleri bunlardan. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gökte birbirleriyle karşılaşan ve konuşan iki meleğin kıssasını anlatırken, nereye gidiyorsun? Falan göle gidiyorum. Ne yapacağım? İşte şu balıkları göle atacağım. Niye? O kıyıda oturan falan bir kafir var. O şu an ölüm döşeğinde. Canıysa o göldeki şu balığı istedi. Bu mevsimde ise o balık orada olmaz diyor. O ölüm döşeğine düşmeden önce çok büyük bir iyilik yaptı. Şimdi de canı bunu istedi. İşte ona karşılık bunu götürüyorum da ahirete hiçbir sevabı kalmayacak diyor. Sen nereye gidiyorsun? Ben de falan köye diyor. Falan diyor mümin ölüm döşeğinde. Falan şeyi istedi diyor. Ben de diyor onun evine bunu saklamaya gidiyorum diyor. O ölüm döşeğine düşmeden önce şöyle bir fıskı vardı. Bu da onun günahına ne yapacak? Kefaret olacak diyor. Yani kardeşlerim bizim belki tasavvur edemeyeceğimiz ama hissedeceğimiz o kadar çok olay var ki Allah Subhanahu ve Teala kitabında Resulü sünnetinde bunları bize en ince ayrıntısına kadar ne yapmış? Anlatmış. Düşünün bir Kadir suresini okur geçeriz. Ama bakın o Kadir suresinde sabaha kadar Allah'ın melekleri iner de iner mi? Ne için iniyor? Seninle musafaha yapıyor, sana Allah'ın rahmetini diliyor. Hangi eve girmiyor? Anaya babaya isyan edilen, içki içilen, şirk işlenen veya bir rivayette cünüplü olan bir eve ne yapmıyor? Girmiyor diyor. Artık sıhhatini tam bilmiyorum bu rivayetin ama anaya babaya isyan edilen, içki içilen ve günahta ısrar edilen evin dışında her eve ne yapıyor? Geliyor ve hatta meleklerin göğe tekrar çıkmasından o gün güneş nasıl doğar diyor? Şuleli doğar. Yani önünde bir perde olur da veya bir cama böyle bir is yaparsınız da bakarsınız ya. Yani meleklerin çıkmasında güneşin önü bile ne yapıyor? Kesiliyor. Yani düşünün bu kadar melek sırf sana rahmet dilemeye ve senin için mağfiret dilemeye veyahut Allah'ın zikrini anan, Allah için toplanan insanların etrafını kuşatıp ta gök kubbeye kadar çıkan melekler topluluğu veya Sa'd bin Muaz'ın şehadetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam odaya nasıl giriyor? Parmaklarının ucuna basa basa. Sahabeler diyor ki sanki ev dolu da Peygamber Aleyhisselam sanki birilerini incitecekmiş gibi gidiyor. Halbuki önünde bir şey yoktu diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor ya neden böyle yürüdün o evde? Melekler diyor o kadar kuşatmış ki geçecek yer göremedim diyor. Yani üzerlerine basmamak için kenarlardan geçtim diyor. Düşünün kardeşlerim yani Allah Azze ve Celle kitabında bunları, Resulü sünnetinde bunları neden anlatıyor? Hanzala hadisine baktığımızda eğer diyor sizler benim şu mescidimde olduğunuz gibi her yerde davransanız ne diyor Ercan? Melekler her yerde musaffa eder. Her yerde sizi yelpazelendirir, gölgelendirir diyor. Demek ki kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala bizleri kulluk için yaratmış. Biraz sonra gelen ayet-i kerimeler olacak bazı ifadeler. Allah Azze ve Celle bizlere hiç taşıyamayacağımız yükü ne yapmamış? Vurmamış. Ve hiçbir nefsin Allah Subhanahu ve Teala taşıyamayacağını ondan ne yapmamış? İstememiş. Yani Bakara'da ve Talak'ta gelen bu ayet-i kerimede. Birisi nefsin taşıyamayacağı gelen ifade, birisi de hiç kimsenin yapamayacağı bir işi üzerine ne yapmamış? Vurmamış. Bunlar çok önemli mesela. Yani ben bunu yapamam, ben bunu idrak edemiyorum diye değil. Nefse zor gelen hiçbir şeyi yüklememiş. Ama bakın nefse ne zor gelir. Eğer bir insan emredilen işi yapmıyorsa, düşünün zekat Kur'an'da var mı? Var. Sadaka? Var. İnfak? Var. Hangisi farz? Zekat. Sadakayla infak ne? Senin tercihine bırakılmış. Ama bakın, infak ve sadakayı beceremeyen zekatı bilmez. Yani senin tercihine aslında bırakılmıyor. Hayırlı bu diyor bunu yapan. Yani malından vermeyen canından ne yapamıyor? Veremiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imana bakın. Ömer ne yapıyor? Anasını babasını malını feda ediyor. Nefsi var mı? Yok. Nefsinde diyor. Ömer hiç tereddüt etmeden nefsimde diyor. İşte şimdi iman ne oldu? Tamam oldu. Yani kardeşlerim, her şeyin bir zemini var. Yani namaz kılacaksan senin o almış olduğun abdest vücudunu temizlemiyor. Aslında senin elinle, yüzünle, ayağınla, yani kafanla, uğzunla yapmış olduğun pislikleri temizliyor ki hadis-i şerif de bunu söylüyor zaten. Sen diyor abdest suyunu yere damladığında o anki işlemiş olduğun günahlarda ondan ne yapar? Yere damlar gidiyor diyor. Ama bizler abdest alırken ne yaptığımızın farkına varamazsak sadece elimizi yüzümüzü yıkamış oluruz. Ve namazda da kalbimiz at alır, eşek satar. Huşunun zerresini bulamayız. Ama takdir edilen, anlatılan abdesti alırsak, elimizden işlerken bir pişmanlık duyarsak, yüzümüze vurduğumuzda, gözümüze su geldiğinde, göz zinasından tutun, kulak, haram şeyleri dinlemeyi düşün, harama gidişini düşünün, ticarette yanlışlıkları, arkadaşlara yapılan yanlışlıkları, nefse yapılan yanlışlıkları düşünerek bir abdest alan insanın Allah'ın huzurundaki duruşu bile farklı olur. Mahcup bir tavırla, Ya Rabbi, günahkar bir bedenle huzuruna geldim. Sen beni yargılamaz, sen beni affetmez, doğru yola iletmezsen ben gelemem diyorsun. Bunun farkına vardığında düzeliyorsun. Bir de bunu zapt eden melekleri düşün şimdi. Birisi sana bakıyor. Umurun duyar mı seni? Duymaz. Ama melekleri unutursan, o geldi, arkamda oturuyor diye namazı ne yaparsın? Güzelleştirirsin. Peki zapt edeni hatırlasan ve bunları hatırladın mı, bu sefer yükseğine gidiyorsun, onu göndereni hatırlarsın. Artık onu da unutursun. Çünkü ihsanı yakalayan bir insan, melek yazmış yazmamış umurunda mı? Yani seni daha büyüğüne, daha büyüğüne ne yapıyor? Allah hazırlıyor. Onun için kardeşlerim, dindeki her meselenin öğrenilmesi insanın imanının artmasına, öğrenilmemesi ise onun unutulmasına ve imanın eksilmesine, yani ahirete iman konusunun unutulması, Allah korkusunun zayıflamasıyla gündeme gelir. Onun için yakalayacağımız her nokta bizi ne yapar? Hayra götürür. Evet. Yine hayır ve şer Allah katındadır. Yaratılarak kullara takdir edilmiştir. Hayır ve şerrin her biri Allah'ın hükmü ve kaderiyledir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı meseleler var. De ki hepsi Allah katındadır diyor Nisa 78'de. Yani iyilikler Allah'tan, kötülükler sizin, yani bizim kendi ellerimizden işlediklerimizden. De ki hepsi Allah'tandır. Bunu neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Burada şu iki kelimeyi kafanıza yazın. Belki bu kelimeleri en çok duyanlardan birisi arkadaşınızdır. Vehbi ve kesbi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu? Vehbi belki böyle kelimeden yakalarsınız. Allah'ın nasip ettiği. Kesbi ise senin fiillerindeki seçtiğin, yani kendi iraden dediğimiz. Mutezilenin sakatı nedir? Kul halıkının şeyidir, eseridir. Yani ben işliyorum, o yazıyor. Yani kader ben fiili işledikten sonra oluşuyor. Yoksa takdir edilmiş bir kaderin elemanı değilim tipinde ele alırlar ve kader inkarına giderler. Halbuki vehbi nedir? Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ben desem Ali İmran 159 mu? Eğer sen Allah'ın bir lütfu olarak yumuşak olmasaydın, kaba, katı kalpli olsaydın, etrafındakiler ne olurdu? Dağılır giderdi. Şimdi bakın, vehbi ile kesbi ayırt edebildiniz mi? Yumuşaklığı veren kimmiş? Bak bu vehbi. Ne olarak vermiş? Sana bir lütuf. Sen bunu alamamışsın. Eğer sen kaba, katı kalpli ol. Yani sert olsaydın, bu neymiş? Bizde yumuşaklık da var. Bunun zıttı sertlik de var. Ha, ona git. Yumuşak davran. Ola ki anlar. Allah seçmiş mi Azze ve Celle? Bu meyanda devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam'da haşa bir şişme var mı? Ya Rabbi, dilimi çöz. Göğsümü genişlet. Sözüme tesir gücü ver. Sözümü anlasınlar diyor. Bak hemen yine Rahman'a dönüp ne yapıyor? Bir şey istiyor. Yani Allah onu seçiyor, bir işe görevlendiriyor ama Allah Subhanahu ve Teala'ya dönüp yine bir şeyleri ne yapıyor? Müracaat ediyor. Yani Allah kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmıyor? Vermiyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu kardeşlerim. Fiilin meydana gelmesi için gerekli istidat, yani kuvvet ve kudret fiil ile beraber bulunur. Bu istidat fiilin meydana gelmesi için kesin başarı açısından da söz konusudur. Bununla mahlukatın vasf olunması caiz değildir. Şimdi düşünün. Allah Subhanahu ve Teala, diğer derslerde de çeşitli şekillerde örnekler verdik. Süleyman'a verdiği bir mal var. Sen istesen de istemesen de bir rüzgarla konuşacak kabiliyete sahip olabilir misin? Bir karıncayla. Bunu kim vermiş? Sen bunu, bu verileni nasıl kullanmak zorundasın? Şu diyor, kavmi, karıncalar kavmini yakın diyor. Allah ne diyor? Sen diyor bir karıncanın ısırmasıyla koskoca bir kavmi yok mu edeceksin diyor. Şimdi yapmış olduğu bir hatayı Allah Azze ve Celle cezalandırarak mı, yoksa hatayı ihtarla anlatırtırıyor. Düşün, peygamberlik vermiş. O kadar insanın içinde, o kadar peygamberin içinde Hatemül Enbiya kılmış. Hatemül Enbiya olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kızıyor, dağlara doğru gidiyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Göğe çık, yere in de benim getirdiğimden başka bir ayet, bir mucize, bir metot getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Bu ne demek? Adamı anında ne yapar? Sakinleştirir. Azar mı? Değil. Terbiye mi? Evet. Senin görevin anlatmak. Onlarınki ise anlattığına tabi olup veya olmamak. Biz seni onların başına bekçi mi koyduk? Ne demek? Yani güden adam mısın? Değil. Sen davetçisin diyor. Ha, bu ne yapıyor? Hem peygamberi terbiye, hem de asli görevini hatırlatıyor, hem de bir şefkat var. Yine Kur'an'a gidiyorsunuz. Siz Lokman'ın oğluna olan nasihatlerini Kur'an'dan tek tek çıkarıp yazdınız mı? Bir yazın bakın. Bir yazın. Ayetlerdeki böyle sizi yumuşatan, yani sizi öyle bir kuşatacak ayet görürsünüz ki şirki bile o kadar şefkatle anlatıyor ki başka yerde kaçırdığın şirkin en büyük zulüm olduğunu orada anlıyorsun. Hadis-i şeriflere gidin. Aynı hakeza, aynı ayetler doğrultusunda. Hadise gidiyorum, bakıyorum. Oğlum, Allah yeryüzünü diyor. Çürümüş, kurumuş, toz toprak olmuş, ölmüş yeryüzünü. Nasıl diyor indirmiş olduğu rahmetiyle canlandırır, hayat buldurursa. Alimler de diyor, ölen kalpleri söylediği hikmetli sözlerle böyle diriltir diyor. Sakın alimlerin dizinin dibinden ayrılma, emin diyor. Lokman kim? Var mı bilen? Sadece Kur'an'da Lokman oğluna şöyle nasihat ederdi. Sadece hadiste Lokman oğluna böyle nasihat ederdi diyor. Hayatıyla alakalı bir şey bulamazsınız. Ama bir baba şefkatiyle yaklaşmış mı? Yaklaşmış. Bizim alacağımız nokta neymiş? Bu. Oğlum, Allah'a asla şirk koşma en büyük zulümdür. Demek ki kardeşlerim, biz bir şeyde uyarılmışsak bu bizim başımıza gelecek. Lokman oğluna bu nasihati etmişse, o zaman düşünün, bu şirk nelerde meydana gelir? Düşünün, her şey şirk mi? Mesela alimler der ki her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Niye derler bunu? Şirkle Yani şirk aslında küfürdür ama her küfrün aynı olmadığını gündeme getirir. Biz iman dersinde iman şube şubedir öğrendik mi? Öğrendik. Küfür şube şube mi? O da böyle. Bakıyorsun kulun kendi nefsine, kulun kullara, kulun Allah'a karşı işlediği suçlar var. Allah'a karşı işlediği suçlar şirk boyutunda. Onun dışındakilerine şirk diyebiliyor muyuz? Hayır. Kul hakkı veya müflis veya fasık diyorsun. İçki içtiyse zinakar. Mal çalmışsa hırsız. Veya içki içtiyse sarhoş diyorsun. Zina ettiyse zinakar diyorsun. Yani yapmış olduğu fiile göre bir adı var. Ama Allah'a karşı işlediğinde ne diyorsun? Müşrik diyorsun. Ve iştirak ettiği her neyse ona göre. Bakın şirk olan meseleleri ele aldığımızda tamamen nefisle alakalı mı? Bir, Allah hiç kimseye nefsine ağır gelecek bir şey yüklemez diyor. Peki o nefsini hevasını ilah edineni görmedin mi diyor şimdi. Nefis heva ilah oluyor muymuş? Nasıl oluyormuş? Allah'ın vermiş olduğu bu vehbi bir şeyi sen hayra kullanmadığında, yani kesbi olarak, cüz-i iraden olarak hayra kullanmadığında, yani artık senin dediğin iyi, senin dediğin kötü, nefsinin doğrultusunda yaptığın hareket seni ne yapıyormuş? Çok açık bir müşrik yapıyor. Ama bunu sen anlayabiliyor musun? Asla. Çünkü kalbin onu içmişse bunu anlaman mümkün değil. Ya senin Rabbani arkadaşlara ihtiyacın var ya da vahye tamamen teslim olmaya ihtiyacın var. Din nasihat üzerinedir. Meselesi de bunun üzerinedir. Ve sen nasihat et, o mümin olan anlar ayeti kerimesi de buna binaen inmiştir. Sonra bakıyorsun sevgide bir insan aşırı gitmiş. Sevgide şirk oluyor muymuş? Bak oluyormuş. Korkuda aşırı gittin. Oluyor muymuş? Oluyormuş. İstemede, sığınmada, ama bunların hepsinde birer örneği Kur'an vermiş. Mesela malda hem peygamberde hem insanlarda, yani Süleyman Aleyhisselam'la Harun'un kıssasını oturup şuraya yazdığımızda Allah Subhanahu ve Teala bunların ikisine de mal vermiş mi? Veren kim? Allah. Bunları nasıl kullanmış? Firavun nasıl kullanmış? Salebe kıssası neden anlatılmış? Bunları teker teker ele aldığımızda işlenen fiilin, yani insanın kendi iradesiyle seçtiği, hayra kullanmışsa hayrı kazandırıyor, şerre kullanmışsa kullandığı yere göre cürümü var. Düşünün, Süleyman Aleyhisselam'a verilen o kadar saltanata bakın, Firavun'a verilene bakın. Firavun ilahlığını ilan ediyor, Süleyman Aleyhisselam Allah'a kulluğunda en ufak bir imtina göstermiyor. Bu bize nedir? Örnek. İşte hakkı, işte batılı. Sen seçeceksin. Veren Allah. Ha, Salebe kıssası neden anlatılır? Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü'ne öyle bir sahabe iman etmiş ki bugün bizim soracağımız her soruyu sormuşlar. Belki de düşeceğimiz her hataya düşmüşler. Yani Ramazan günü birisi tutup hanımıyla cinsi münasebet etse bugün, hem de kasten, Tayland'da değil, hükmünü nerede bulacağız Allah aşkına? Ama hem de sahabenin önünde giden koca koca dediğimiz, kendimize belki hami seçtiğimiz adam hiç çekinmeden mert, hem de toplumun içinde geliyor. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, ben palanı ters yöverim. Yani hanımla iliştim. Onların anlayacağı manada. Ne yapayım diyor. Hangi baba yiğit bunu gelip şöyle bir mecliste söyler? Ve söylese hangimiz bu söze, yani karşı takınacağımız tavır onların takındığı tavır gibi olur? Veyahut sahabe çıkıp geliyor. Bakın o kadar kendi imanlarına emin insanlar ki ve o topluma güvenen insanlar geliyor. Ben diyor zina etmekten çok hoşlanıyorum. Yani kardeşlerim, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını öyle korumuşlar ki insan işlemiş olduğu bir günahı itiraf etmekten çekinmiyor. Çünkü tevbe edeceği bir ortamın oluşacağını biliyor. Ama öyle bir ahlakımız değişti ki iman ahlakımız, ki tevhid hiç oturmuyor üzerine. Tevhid kardeşliği olmuyor. Kafirlerin ahlakıyla ahlaklanıyoruz. Kafirlerin adaletiyle adalet dağıtıyoruz. Ve Müslüman olduğumuzu savunuyoruz. Bir şeyler hep havada kalıyor. Onun için ahlak da İslam'ın ahlakı, iman da İslam'ın imanı olacak ki tevhidi anlayalım, tevhid kardeşliğini anlayalım. Bir Müslüman ne kadar kendi nefsiyle alakalı günah işlerse işlesin, cennete gidiyor mu? Adamın itirafı bu. Cennete bile gitse yarın Allah'ın huzurunda mahcup düşmemek için burada cezasını istiyor. O kadının o çocuğu kucağına alıp da eline ekmek tutuşturarak getirdiği halini hiç okudunuz mu, zina edenin? Geliyor, sen diyor herhalde falan rejim edilen diyor erkekle diyor. Evet diyor. Sen git de çocuğu doğur da gel diyor. Çocuğu doğurur doğurmaz kadın geliyor. Çocuğu diyor emzir biraz diyor kendine gelsin de. Geliyor, eli ekmek tutsun da gel. Yani rejim etmek istemiyor. Çünkü öyle bir tövbe etmiş ki yetiyor. Bak cezası da belli. Ve kadın gidiyor çocuğun eline ekmeği alıp da geliyor. Allah Resulü diyor git büyüt de gel. Ebu Musa el-Eşari alıyor çocuğu kucağına. Bu çocuğun hamisi benim ey Allah'ın Resulü. Bu kadın temizlenmek istiyor diyor. Yorma bunu diyor. Öyle mi diyor? Tamam götürün eşmeği diyor. Ve kadına taş atıldığına başlanınca kaçıyor. Hatta fışkıran kan Ömer'e gelir. Ömer küfrediyor. Allah Resulü ne diyor? Öyle. Vallahi öyle bir tövbe etti ki bütün kara taşlığa yayılsaydı yeterdi. Ne demek kardeşlerim, bakın Allah'ın haram kıldığı bir fiili işliyor. İşlemiş olduğu tövbeyle Allah onu ne yapıyor Ercan? Yükseltiyor. Yani Rabb'ı bildi mi Allah seviniyor. Hangi halde olursak olalım suçlarımıza kılıf bulmayalım. Suçlara kılıf bulduğumuz zaman bunlar bizi helak ediyor. İman boyutunda işlenen ta tevhid boyutuna götürüyor bizi. Bu sefer imanda belki dönebiliyoruz ama tevhidi halledemiyoruz bile kardeşlerim. Onun için tövbe etmesini bilelim. İblis gibi kibirlendiğimizde ebedi mahrum oluruz. Ama Adem'i günaha sevk eden kimdi Celil? İblis. Ama buna rağmen o beni saptırdı. O bana şunu yaptı mı diyor. Hayır. Ya Rabbi. Havayla biz diyor. İkimiz. Andolsun ki sana isyan ettik. Ne yaptılar Allah aşkına kardeşlerim ya? Ne yaptılar? Bir tek yasak ağaca bir kere yaklaştılar ya. Akşama kadar biz kaç kere yaklaşıyoruz bu ağaçlara? Bir kere. Ama döndüler öyle bir tövbe ettiler ki. Buna rağmen ikisi de yeryüzüne ayrı ayrı. Bugün evli olduğunuz bir karınızdan 300 sene ayrı yaşar mısınız? Biriniz Hindistan'a, biriniz Mekke tarafına incin top oynuyor. İnsan yok, iki tane insansınız. Her türlü mahlukatın içinde ne yaparsınız? Ben düşünmesini bile böyle tefekkür bile demiyorum yani. Ama buna rağmen onlar yalvardılar. Bir işlemiş oldukları, bakın bir işlemiş oldukları, Lut Aleyhisselam neden helak oldu? Salih'in kavminin helak olma sebebine bakın. Hep birer ana meseleler. Ama bugün Muhammed ümmeti bitmek bilmeyen böyle günahın içinde yoğrulup gidiyor. Bunlar dinlerindeki samimiyetsizliğinden. Yani bizler küçük demeden, büyük demeden bu meseleleri yakalasak, işlemiş olduğumuz amellere güvenmesek, bunlarla böbürlenmesek, bunlar bizim başımıza gelmez. Veren Allah, biz bunun hesabını vereceğiz. Düşünün, geçmişteki ümmetlerden bir adamdan bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Allah'tan diyor 300 küsür sene istedi diyor. En yakın Riyaz-ı Salih'inde bulursunuz. Ve Müslüm'ün de sonlarına doğru. Allah ona 300 sene veriyor. Ya Rabbi diyor, benim ömrümü hep sana ibadette geçir. Adam ömrü birine namaz kılıyor. Ve son duası ne diyor? Benim ruhumu secdede al. Alnım secdede. Ve beni öyle dirilt, öyle haşret diyor. Allah subhanahu ve teala onun diyor ruhunu secdede aldı. O şekilde diriltti ve rahmetimle cennete gir dedi diyor. O kul ne diyor? Ya Rabbi amellerimi tart da onlarla gireyim. Bu ne demek şimdi? Veren kim? Sen istedin o veriyor bak. Kulun diyor ameli tartıldı. Ne diyor? Bir gözünün şükrünün edasına yetmedi diyor. O kul dedi ki Ya Rabbi rahmetinle cennete koy. Allah rahmetimle cennete gir dedi diyor. Peygamber aleyhisselam o itkafa girdiği gece hanımını dışarıya çıkarıyor. Evine götürürken iki kişi görüyor. Huveylet'in kızı diyor. Ey Allah'ın Resulü biz biliyoruz. Olsun diyor. Şeytan sizin damarlarınızda kanın dolaştığı gibi ne yapar? Dolaşır. Demek ki kardeşlerim şeytan dolaşıyor ama biz Rahman'la birlikte olmak zorundayız. Ona kapıyı açtığımız an ayağımız ne yapar? Kayar. Hiç kimse diyor işlemiş olduğu ameliyle cennete gitmeyecek. Bakın şeytanın önüne geçecek bir meseleyi söylüyor. Demek ki Allah'ın vermiş olduğu vehbi ne varsa bizi şeytan bununla ne yapacak? Aldatabilecek. Bakın cehenneme ilk giren üç insanı sayarken bizim bugün dinde en değer verdiğimiz şeyler değil mi? Hangimiz bugün ilim ehli olmayı istemez? Hangimiz bugün Allah yoluna şehit olmayı istemez? Hangimiz bugün yani çok çok malı olup da bütün Müslümanları böyle zengin etmeyi istemez? Bak ilk girecek ilk üç kişi bunlar. Zengin, şehit ve alim. Bunlara bakıyorsun son tarafına hepsi desinler diye yapıyor. Halbuki bunların hepsi imtihan için değil mi? Sorarken ne diyor? Sana diyor güç, kuvvet verdim. Görüyor musun Vehbi'yi? Kesbi ne yapmış? Ben diyor savaştım, senin uğruna öldürüldüm. Hayır diyor. Sen öldürüldün ama ne bozdu? Kiramen katiplerini unuttu. Unutunca kendisi bir yere geldiğinde vay paşam, vay ağam, vay yiğitim diye karşılanan birisi vallahi Allah unutur. Yani onun boynunu kırdın, onu öldürdün diyor hadis-i şerifte. Ne demek istiyor? Övme. Birini övdüğün zaman o ne olur? Gider. Peki diyor ey Allah'ın Resulü birini övmek istesek ne yapalım? Zahiren gördüğüm gibi dersin. Arkasından diyebilirsin diyor. Çünkü o onun erken müjdesi. Yani cennetlik olduğu diyor. Bir insanın arkasından iyiliği söyleniyor, övünüyorsa bunda mahsur yok. Ama yüzüne asla bunu ne yapmayacaksın? Yapmayacaksın. Ve ona ne yap? Bak topraktan geldin, toprağa gideceksin. Yani toprağın olan birisin. Övünme. Yani toprak saç diyor. Demek ki kardeşlerim bizler her türlü fiilimize dikkat edeceğiz. Bakın iblis kendini beğenerek kıyamete kadar kendini helak etti. Eğer biz Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin hangisinde böyle ön plana çıkarsak orada şirke batarız. Ve bakın şirk meselesindeki her mesele bu meselelerde. Sevme, korkma, isteme, sığınma, dileme, adak adama, kurban kesme şirk. Bunun dışında aç kalsan, hırsızlık yapsan gene Müslümansın. Harpten kaçtın gene Müslümansın. Mücahit karısına iliştin gene Müslümansın. Yani en tepeden veriyorum ki örneklerde. Ama sevgide aşırı gittin. Yetiş ya pirim dedin. Allah'a sığınır gibi sığındın. Allah'tan ister gibi istedin. Bak ne oluyor? Ayağın kayıyor. Ama bu nasları öğrensek. Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamber de olsa onun bir kul olduğunu, onun da Allah'a ibadet etmekle mükellef olduğunu, onun da ölümlü olduğunu öğrensek ne olur? Herkes haddini bilir ve herkes vasat olarak ne yapar? Amel eder. Yani herkes ölecek, takdir edilmiş bir ölüm var. Öyleyse korkumuz ne? Eziyetse eziyet çeken adam var. İşkence ise işkence çeken de adam var. O da öldü. Bizden istenen Müslüman olarak ölme, vasat yaşama, Allah'ın hudutlarını, sınırlarını ne yapma? Koruma. İşte burada da en çok dikkat etmemiz gereken bu konuyla alakalı fiil ve kudret. Anlatabildim mi? Yani la havle ve la kuvvete illa billah'ın tefsirini güzel bilmemiz gerekiyor. Güç de, kuvvet de, kudret de kimin? Onun. Öyleyse ne gücümüze güveneceğiz ne de kudretin kendimizden olduğunu çıkaracağız. O verdi ki ben de verdim. O vermese ben neyi vereceğim? Ama gemidekilerin misali, geminin misalini hatırlıyor musunuz? Kura çekerek geminin altına ve üstüne yerleşen insanlar var. En yakın Buhari'de, Tirmizi'de bulursunuz. Bu hadisin baş tarafını yakalayan var mı? Allah'ın hudutlarını, sınırlarını bilir misiniz diyor. Yani Allah'ın hudutları ve sınırları. Bunun misali şuna benzer diyor. Bir gemiye binen insanları düşünün. Kura çekerek üste güverteye ve alta yerleşenler var diyor. Alttakiler diyor, su ihtiyaçlarını karşılamak için güverteye çıkıyorlar diyor. Oradan su alırken ezme, üstlerine dökme gibi eziyet görmesinler diye geminin dibini delerek oradan su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Şayet üsttekiler onları engellemese ne olur? İşte yaşamış olduğumuz toplumda bu kardeşlerim. Yani ya bu kafir dilediğini yapsın. Hayır. Sen Müslümansın. Kafire ne yapacaksın? İman ettirme mükellefiyetinde değilsin. Sen dürüst olup doğruyu gündeme getireceksin. Dürüstlüğü gündeme getireceksin. İnsanlığı gündeme getireceksin. İslam'da ne yapacak? Kolaylaşacak. Ebu Talip gibi birisi peygamberi korudu mu? Neden korudu? Düşünün kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam malında ticaret yaptığında hainlik yapmış olsaydı, kadına kıza bakmış olsaydı, yani fıtri olarak bir arızası olsaydı Ebu Talip korur muydu? Mümkün değil. Mümkün değil. Ebu Süfyan dahi kendisine yalanı yakıştıramazken, Peygamber Aleyhisselam'ın orada bir yalanı olsaydı, bak bir müşrik birisi yakıştıramıyor, peygamberi kollar mıydı? Demek ki önce bizim insan. Bunun üzerine Allah'ın emrettiği hudutları ve Allah'ın verdiği hiçbir nimetin kasanmasına ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. O gün internette birisi istiva meselesinin kökünü soruyor. Medine'den birisi de yazıyor. Ne yapacaksınız? Arapçanız mı var? Diyor. Şimdi her doğan çocuk senin 5 senede daha tahsil edemediğini doğarak tahsil ediyor. Senin Allah'ın sana bahşetmiş olduğu bir nimeti kolaylıkla anlatman mı gerekiyor? Daha o sorulan kelimenin karşılığını dahi sen dahi bilmiyorsun. Onunla birine kasalman mı gerekiyor? Hangisi? Kim kazanır? Şeytan kazanır. Ama tutup da ya bu kelimenin karşılığı şu veyahut ben bilmiyorum bir bakayım. Veya buradakilere bir sorayım. Çünkü istiva kelimesi öyle basit bir kelime değil. Sorulup şerh edilmesi gereken bir kelime. Sorulduğunda da bidat ehliyle suçlanabileceğin bir kelime de. Yani hassas bir kelime. Bunu da güzel bir konuşma yapsa herkesin hayrını alır mı? Duasını alır. Belki de o meseleyi öyle bir halleder ki insanlar kıyamete kadar, belki ölene kadar o adamın ilmine muhtaç olur. Bu mümkün mü? Bakın bunu Allah verir. Vehbiyorlar. Ama sen kıymetini bilirsin. Onun için kardeşlerim güç yetirme iki türlüdür. Birisi fiil, kudret, fiil için imkan anlamında. Davranış aletleri demektir. Bu genelde fiilden önce gelir. Emir ve nehi bu temel üzerine oturur. Hitap ve teklif de buna bağlıdır. Bunu anladınız mı? Yani hitap nedir? Bunu yap. Teklif var ya. Varsa teklif var. Yani güç yoksa fiil yoktur. Allah hiç kimseye taşıyamayacağını, gücü yetmeyeceğini ne yapmaz? Yüklemiyor. Şunu şirk koşma. Demek ki bunda koşacak bir haslet bizde mevcut. Burayı eğitiyor. Yani bugün şöyle düşünün, Allah'ın rahmeti olarak. Helalları say desem gücünüz yeter mi? Yetmez. Niye? Yani gözümüzün, gönlümüzün idrak edemeyeceği o kadar helal var ki. Yani kadın, ağaç, meyve, araba, para, yani aklınıza gelecek haramları say desem sayabilir misiniz? Hı? Çok basit. Herkesin anlayabileceği. Keskin dişli, leş yiyen, uzun tırnaklı hayvanları ne yapmayın? Yemeyin. Bitti. İsmen gelen kaç tane? Gelenlerin hepsinde de ayrı gizli bir imtihan var. Domuzun etini yemeyin diyor. Bitti. Besmelesiz kesilen hayvanın etini ne yapmayın? Yemeyin diyor. Ava mı gittin? Okunu atarken Bismillah de. Çekmediysen yeme diyor. Köpeğin avladığın hayvanı mı getirdi ağzında? Bak diyor. Eğer ısırmışsa demek ki bunu kendine ayırt etti. Alma diyor. Isırmamışsa bu senin diyor. Bak bunlara dahi din, yani tuvalete gireni çıkanı anlatmış mı? Anlatmış. Öyleyse bizler, ben biliyorum, ben bunu hallettim dediğin an orada ne olmuş? Bir av meselesi her yerde başımıza gelebilir mi? Ama sen anasını öğrenmedin mi? Avlarsın, oturur yersin. Yedikten sonra birisi dese ki, ya Celil bu kuşu avlarken besmele çektin mi? Diyor, ben Müslüman. Lan senin Müslüman olan para etmiyor ki. O kurşunu attığında besmele çekmen gerekiyor. Yedikten sonra istiğfar mı edeceksiniz? Hı? Ama Allah'ın gene bir kolaylığı var. Ümmetimin hatayla işlemiş olduğu günahları nedir? Affolmuştur diyor. Merhameti görüyor musunuz? Ama cahilane bile olsa, nasıl ki Adem cennetten mahrum olduysa, biz de kim bilir o anda nereden mahrum olduk. Bunların hesabını yaparsak düzeliyoruz. İşte kardeşlerim, kulların fiilleri Allah'ın yaratması, kulların da kesbi iledir. Allah kullarını ancak güçleri yettiği kadarıyla yükümlü kılar. Kullar da ancak Allah'ın kendilerine yüklediklerini taşıyabilirler. Bu da la havle ve la kuvvete illa billahın tefsiridir. Biz bu sözden şunu anlatmak istiyoruz. Hiçbir kimse Allah'ın yardımı ile, yani Allah'ın yardımı olmadıkça Allah'a isyandan uzak kalmaya da çare bulamaz. Yani sadece iyilik değil bakın. Allah'ın yardımı olmadıkça Allah'a isyandan da uzak kalmaya çare bulamaz. Başka bir tarafa yönelemez ve herhangi bir harekette bulunamaz. Yüce Allah'ın tevfiki başarıya ulaştırması ile olmadıkça da hiçbir kimse Allah'a itaati yerine getiremez. Onun üzerine Yüce Allah'ın sebat göstermeye güç yetiştirtmediği sebat bulamaz ve Allah'ın takdir etmediğini hiç kimse işleyemez. Her şey Allah'ın dilemesi, ilmi, kaza ve kaderi ilendir. Allah'ın dilemesi, dilemelerin hepsinin üzerindedir. Allah'ın kaderi bütün iradeleri mağlup etmiştir. O dilediğini yapar. Bununla beraber Allah bunda asla zalim değildir. Bütün ayıplardan, eksiklerden münezzehtir. Burayı anladınız mı? Şu kadar konuşmamın anlaşılması için, yani bu kadar konuşmayı bunun için yaptım. Senin günahtan uzak durmak da Allah'ın sana verdiği şevkle, gayretle hayra ulaşmanda. Allah'a hamdolsun ki, malzeme diyeyim inşallah, teşbihte hata olmaz. Bizim vahyimizde bütün malzememiz var. Yusuf Aleyhisselam neyle imtihan oldu? Kadınla. Kim korudu? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir yerden geçiyor. Peygamber Aleyhisselam'a ne diyorlar? Gel. Bir sene sen bizim putlarımıza, yani saygı göster, tap demiyor, saygı istiyorlar. Biz de senin dinine bir sene tapalım. eğer biz diyor korumasaydık, bak İsra 76 hep teyit geçer selef aslında açıklaması gerekir. Biz korumasaydık ne diyor? Neredeyse meyledecekti diyor. Ve ayet-i kerimelerinde ne diyor? Sen bile diyor. Onların nefsine, hevasına uyacak olursan ne olur? Yani kendi nefsimize güvenmeyi kardeşlerim kaldıracağız. Hep güveneceğimiz o olursa çok samimi kullar oluruz. İster bir zindanda olun, ister bir karanlıkta, ister bir kuyunun dibinde olun, sizi kurtaracak Allah'tan başka kimse yok. İsterseniz bir padişah olun, size Allah'tan başka kimse ne yapamayacak? Yardım edemez. Onun için kardeşlerim, la havle ve la kuvvete illa billah dediğimizde Allah aşkına bu sözlerinle, yani şöyle bir bütünleşelim, şu sözleri bir anlayalım ki kendimize gelelim. Bakın şurada 10 kişi varsa 10 kişinin bunu anlaması binlerce kişinin anlamasına sebep olur. Anlamamasıysa zaten şer işleyen çok. Hayırda yarışalım. Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu nimetlerin kadri kıymetini bilelim. Ona gereği gibi kulluk edelim. Ve Allah'ın vermiş olduğu bütün nimetlere bu benden, ben işledim, bu şöyle oldu deyip de hangi meselede deyip helak olan insanların gibi helak olmayalım. Dinimizi öğrenelim. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, hiçbir eşyadan, taştan, şunun bunun hayır ve şer getirmeyeceğine iman edelim ve Allah Subhanahu ve Teala'ya gereği gibi kulluk edelim. Ama gereği gibi kulluk, bugün sadece bu meselenin üzerinde hassasiyetle durmak istememin sebebi bu. Allah'ın vehbiliğini ve senin kesbiliğinin yerini, sınırlarını güzel anlayalım. Düşünün, ben mesela eskiden bekerken güreşleri çok severdim. Kırkpınar'a, Yağlışehir'e çok giderdim. Edirne'de olsa giderdim. Atlar giderdim. Çok severdim. Şimdi o görüntüler gözümün önüne geliyor da kendim de çıkardım. Çok sürttüler beni. Yenen adamların gözündeki ışığı, yendiğimde kendimdeki bir ışığı, o kadar yorgun olmama rağmen böyle hissettiğim bir hazı düşünüyorum da. Veren kim? Allah. Bunu bilseydik herhalde çok çok büyük yerlere gelirdik. Ben buna inanıyorum. Biz bunları kaybettiğimiz için boynumuz yerde. Bakın, karısını bile birinin yatağına gönderen o toplumdan ta İslam bizim günümüze geldi mi? Açın Allah aşkına iman bablarını. Benim babam kim diye kim sorar? Sorar mısınız? Şu topluma gitseniz, bir meclise gelseniz, benim babam kim diye sorsanız ne derler size? Belli değil mi hükmü? O toplumda babalar belirsizdi. Nikah şekline bakın. Ama İslam o toplumu dahi temizlemişse, ya bugün bizim anamız babamız da belli, bizi niye temizlemiyor? Onun için bakalım, irademize sahip çıkalım. Allah'ın vermiş olduğu her nimetin kadri kıymetini bilelim. Zenginsek malın ne olduğunu, nereye sarf edileceğini, hesabın ne olduğunu bilelim. Fakirsek kibirlenip nankörlük etmeyelim. Allah'a karşı isyan etmeyelim. Başkasının elindekine ne yapmayalım? Göz dikmeyelim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi, şu iki şeyi yapan diyor, sabredenlerden ve şükredenlerden olur. Şu iki şeyi yapan da ne sabredenlerden ne de şükredenlerden olur diyor. Ney bu bilir misiniz bu misali? İlmi konusundan diyor, kendinden alttakinden almaya çalışırsa sabredenlerden olmaz diyor. Malı konusunda da kendisinden üsttekine bakan şükredenlerden olmaz diyor. İlmi konusunda kendinden üsttekine, malı konusunda da kendinden alttakine bakarsa Allah diyor onu sabredenlerden ve şükredenlerden kılar diyor. Bunlar basit şeyler değil kardeşlerim. Bunlar yakalayın. Mal da, ilim de insana yeryüzünde yaşadığımız müddetçe lazım olan şeyler. Ama bunlarda alacağınız noktalara dikkat edin diyor. Şimdi kardeşimizden bir tanesi, şuradan veya kendi nefsinden öğrendiği bir şeyle bir topluluğa gitse, o toplulukta kendisinden aşağıda seviyede bir ders yapsa, oraya ne kadar sabreder? Mümkün değil. Ağzını açtığı an bunun ağzını yumarlar. Gülen yüzler ne olur? Asılır. Orada artık onu görmek istemezler. Niye? Çünkü onlar gibi düşünmüyor. Onlar gibi ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Bu da niye itiraz ediyor? Doğru değil bu diyor. Onlara göre de bu doğru değil. Ne yapıyor? Yollar ayrılmaya başlıyor. İşte onun için kişi sevdiğiyle beraber. Hem burada hem de orada. Gönüller birbirini seviyorsa ülfet ettiğini gösterir. Ayrılıyorsa ayrılırken doğru ayrılmaz. Sevdiğinin yanına gider ama öbür tarafı da kırar gider. Bu dünyanın kanunu böyle. Ama bizler dikkat eder. Allah'ın nizamına göre hareket eder, hudutlarını korursa o gemi batmaz. Gel suyunu güverteden al. Zorlarsan o zaman ağ, kara her şey ortaya ne yapar? Çıkar. Ama bırak o suyunu oradan alsın. Cehennemin dibine kal. Bunu diyemeyiz. Gavur da gavurluğunu bilecek. Müslüman da Müslümanlığı ne yapacak? Bilecek ki saflar belli olacak. Yani bizler Mehdi'nin gelmesiyle mi iman küfürüne ayrımına gideceğiz Allah aşkına? Mehdi gelmeden bir saflarımızı bir ayıralım. Ha burada hariciler gibi anaya babaya müşrik diyelim değil. Veya mürciyeler gibi herkese mümin değil. Müslüman o. Gavur da. Müslüman da ne yapar? Ayrılacak zaten. Yani aynaya bakacak, ayrılacak. Sen de zaten kime dost, kime düşman olduğunu ne yapacaksın? Ayırt edeceksin. Burada ayıramadığın Allah aşkına Irak'a gitsen, Çeçenistan'a gitsen, Afganistan'a gitsen nerede ayıracaksın ya? Nerede ayıracaksın? Burada yapamadığını hiçbir yerde yapamazsın. Burada Müslüman olarak yaşamayı, ölmeyi beceremiyorsan vallahi nereye gidersen git beceremezsin. Peygamberi gören birisi, peygamberin yanında savaşa katılan birisi, herkesin işte hami olarak gördüğü birini Allah Resulü cehennemde demiyor mu Allah aşkına? Demek ki yaşantı, Allah'a teslimiyet çok önemli. Peygamberi gören bir adam Allah'tan kork demedi mi? Niye dedi? Dünyaya sarıldığı, o peygamber aleyhisselamın kalbi İslam'a ısındırılsın diye 3 tane verdiği altının kendisine verilmesini arzu etti. Verilmeyince ne oldu? Yani Allah bir bela, bir musibet verebilir. Allah sana verdiğini alabilir. Birine vermediğini sana verebilir. Sana verdiğini ona vermeyebilir. Ona neden verildi? Bana neden verilmedi? O niye yakışıklı? Ben niye çirkinim? Onun niye çocuğu var? Niye benimki yok? Niye onun karısı hanım benimki aks? Bunu diyemezsin. Burada seçme hakkına sahip olmadığın bir şeyler varsa sana her konuda teslimiyet gerekiyor. Teslimiyetse ezan okundu mu namaz kılma değil. Ramazan geldi mi oruç tutma değil. Her sözümüzde, her işimizde, her amelimizde Allah Azze ve Celle'yi ne yapma? Takdir etme. Ve her şeyin Allah katında olduğunu ve Allah katında her şeyin zapt edildiğini, onun sabit görevli meleklerinin her şeyi yazdığını ve kabirde bu meleklerin sorguya çekeceğini ve ahirette ise Rahman olan Allah'ın hepimizi teker teker hesaba çekeceğini ne yapalım? Bilelim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala hakkıyla kendisine bağlanan, kendisinden korkan, hakkı hak bilen, batılı batıl bilen, uzaklaşan samimi kullardan eylesin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Tevbelerimizi kabul etsin. Bizlere tekrar dua etme iştiyakı versin. Ve Rabbim Müslüman olarak yaşayıp hem kendimizi, hem eşimizi, hem çocuklarımızı kıyamete kadar şeytanın fitnelerinden uzak kılsın. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Bugünlük yeterince.